50 languages. 90 90 امری دو امری دو صورتت را بتراش صورتت را بتراش خودت را بشو خودت را بشوی موهایت را شانه بزن پایت را شانه بزن تلفن کن شما تلفن کنید تلفن کن شما تلفن کنید شروع کن شما شروع کنید شروع کن شما شروع کنید بس کن شما بس کنید بس کن شما بس کنید رها کن شما رها کنید رها کن شما رها کنید بگو شما بگویی بگو شما بگویید بخرش شما بخریدش بخرش شما بخریدش هیچ وقت متقلب نباش هیچ وقت متقلب نباش هیچ وقت گستاخ نباش هیچ وقت گستاخ نباش هیچ وقت بی ادب نباش هیچ وقت بی ادب نباش همیشه صادق باش همیشه صادق باش همیشه مهربان باش همیشه مهربان باش همیشه مؤدب باش همیشه مؤدب باش به سلامت به خانه برسید به سلامت به خانه برسید خوب مواظب خودتان باشید خوب مواظب خودتان باشید به زودی باز به دیدن ما بیایید به زودی باز به دیدن ما بیایید